श्रीकृष्णचरणं श्रीकृष्णचरणं स्मरदुःखं भविष्यति। हे बाले वृथाखेदाय से अहो कथम चिंता द्वारा श्रीकृष्णचरणं भोजं स्मर दुःखं भविष्यति। हे बाले मेरे को हे युवती हे भक्ति देवी वृथाखेदाय से तसै तुम्हें दुखित से अहो आश्चर्य गुरु कथम चिंता दुरा तुम्हें क्या चिंता व्याकुल भाई भगवान श्री कृष्ण का शरण कमल है चरण अम्भोजम अम्भोजन मन को कमल भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है स्मरण मन को स्मरण कर दुखम गमी क्षति तुम्हारा मन में भाई को संताप देती है संपूर्ण जाने द्रौपदी च पवित्राता यदि गौरवघटमला सुंदर्य सकृष्ण स्वामी नो जुन भगवान श्रीकृष्णले द्रौपदीलाई कस्तो अपहार पारेको द्रौपदीका अनेक प्रकारका सङ्कष्ट एकता भरिएको सभामा दुशासनले साडी तान्दाखेरि चाहिँ इज्जत बचाउनुका निम्ति द्रौपदीले भगवान्देखि बाहेक अरू कसैलाई पनि देखिनु र त्यहाँ भगवान्ले साडी भएर आएर दुशासनले तान्दा तान्दा नसक्ने भएर आउनु भयो रक्षा गर्नुभयो। अर्को उता वनमा अब कति बेला दुर्गासा ऋषि आफ्नो शिष्यहरूसहित आए भाँडा केही छैन सबैले खाइसकेका थिए त्यो एउटा भाँडो थियो त्यो अक्षय भाँडो भनिन्थ्यो त्यो भाँडो पनि उनीहरूले नखाउनु दिनु त्यसमा आएर पुग्छौँ पुगेर खाइसकेपछि पुग्दैन्थ्यौँ। यस्ता बेला पनि भगवान् श्रीकृष्णले सागरको एउटा उयो खाएर अनि सबैको भूमि भराइदिनु भयो। भगवान् सबैका रक्षक हुनुहुन्छ पालक हुनुहुन्छ र द्रौपदीका त विभिन्न खालका त्यस्ता कष्टहरू उहाँले रक्षा गर्नुभएको कौरव कष्टमलाई मेरो कौरवहरूको जुन अत्याचार हुन् कौरवको अत्याचारबाट द्रौपदीलाई रक्षा गर्नुभएको हो। जसले कालिताको उपसुन्दर्य गोपिनीहरूलाई पनि समय समयमा धेरै धेरै कष्टहरू आए होइन र दावा पनि डरले लागेको थियो जङ्गलमा कुकुर त सबै भस्म हुने थियो दावा पनि पान गरिदिनु भयो। त्यसरी एकपल्ट त्यो संसदको राम्रो यक्ष त्यसले आक्रमण गरेर त्यो कुकुर पनि त्यसलाई मारेर त्यस्ता विभिन्न खालका भन्छन् विषमयात्मयात् विश्वको भयात् भनेर दिएका छन् त्यस्ता त्यस्ता अठारबाट पनि भगवान्ले रक्षा गर्नुभएको अनि भगवान् ती श्रीकृष्ण भगवान् वा अपि नो गत कहीँ पनि जानुभएको छैन भगवान् हुनुहुन्छ जसले गोपिनीहरूलाई द्रौपदीलाई रक्षा गर्नुभयो उनले तिमीलाई पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। अझ त्वं त भक्ति प्रिया तैस उनीहरूभन्दा पनि हे भक्ति तिमी त उनकी अझ प्यारी हुन् सततम प्राणको ढिका सततम मेरो निरन्तर प्राणभन्दा पनि अलिक प्यारी हो तिमी त्यसमा तिमीले त समस्त भक्तहरूलाई भगवान्सँग जोडिदिन्छौ भने तिमी त भगवान्को अत्यन्त प्यारी हो भने तिमीलाई यसरी दुःखमा पार्न कहाँ खोज्नु सक्नुहुन्छ भने भया हुन्छ तिमीलाई बोलाउँदाखेरि त भगवान् निजभन्दा निज क्रियामा पनि जाति जानुहुन्छ। सांसारिक दृष्टिले कायिक दृष्टिले जो व्यक्ति अत्यन्त निज जातको मानिन्छ तर यदि उसका हृदयमा पूर्ण भक्ति छ भने अब भक्ति सूत्रपना त भक्ति रूपी सूत्रले बाँधिएका भगवान् उहाँ त निज भन्नुहुन्न कसैलाई पनि जानुहुन्छ। सवारी बहिनी होइन तुलाधार वैश्य भयो अरू अरू पनि त्यस्ता अल्लाका जाँदा जटायु त्यस्ता त्यस्ता काम पनि भगवान् जानुहुन्छ भने तो यह सत्यादि युगे बोला पर सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग में था मुक्ति का साधन ज्ञान में वैराग्य थे उनसे प्रशस्त ज्ञान उनके प्रशस्त वैराग्य उनके कृष्णादि कैसे द्वारा उधर मुक्ता हुई थे मुक्ति प्राप्त कर रहे कलयुग में तो अपना ज्ञानी जन में वैराग्य थे तो कलयुग में तो अब एकमात्र मनुष्य का सहारा है क्या समझ में भक्ति पढ़ो तो केवल भक्ति ब्रह्म साहित्य का ही ब्रह्म समा जीवलाई मिलाने सारी जो मोक्ष दिने साधन के इच्छा मने केवल भक्ति में और सब साधन के इतनी चाहिए इतने निश्चित करते ही कुछ आपको निश्चय करने का सिद्रू पहा भगवान सिद्रू मनुष्या साधु काम काम फसल यहाँ के सबके संग बात मिलाई सिद्रू सीजना का अनुभव वो भगवान ने सिद्धानंद भगवान ने सब सरुता तिम्रो सृजना गर्नु भएको परमानन्द तिमूर्ति सुन्दरी कृष्ण बल्लभान भगवान् हुनुहुन्छ परमानन्द चैतन्यमय विग्रह भएका तिमी परम सुन्दरी र कृष्ण बल्लभाहरू कृष्ण विद्यारी त्यस्तै तिमीलाई भगवान्ले सृजना बनाउनु भएको अनि जति पनि भगवान्ले बनाउनु भयो तिमीलाई बद्धाञ्जलि त्वया पृष्ठम् अञ्जलि बाँधेर अञ्जलिम बद्ध्वा अञ्जलि बाँधेर हात जोडेर त्वया पृष्ठम् तिमीले सोधेऊ किम करोमि इति चाहिँ एकदा एक दिन अञ्जलि बाँधेर तिमीले भगवान्लाई सोधेऊ अब हामीले मलाई बनाउनु भयो म के सेवा गरौँ भन्दा त्वाम तदा ज्ञापय तृष्ठो तदा त्यति बेला कृष्ण कृष्ण भगवान्ले त्वाम आज्ञा पायो तिमीलाई आज्ञा दिनुभएको थियो मद्भक्तान पोषण यति छ मेरा भक्तहरूलाई भक्तहरूको पोषण गरेर भक्तहरूको हृदयमा गएर मेरा प्रति उनीहरूको अझ प्रेम बढोस् कि बढोस् मेरा अझ समीपमा पार मेरोलाई अङ्गीकृतम तया तत् भगवान्ले त्यो आज्ञा गर्नुभएको त्यस वचनलाई तत् भनेको त्यस वचनलाई तया भनेको तिमीले अङ्गीकृतम भनेको स्वीकार गरे माने प्रसन्न अभूत हरिस् तदा तदा त्यति बेला हरि भगवान् हरि प्रसन्न अभूत प्रसन्न हुनुभयो खुसी हुनुभयो मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम तिमीलाई निम्ति दासीस्वरूप तिम्रो अब टहल गर्ने तिम्रो सेवा गर्नको निम्ति मुक्तिलाई दिनुभयो अनि ज्ञान वैराग्यको विमोग अनि यी दुईजना जुन ज्ञान र वैराग्य हुन् यी दुईजनालाई पनि दिनुभयो हाम्रा साथमा हिँड्न पोषण स्वेन रूपेण वैकुण्ठे करोसी छ तिम्रो आफ्नो वास्तविक जुन स्वरूप छ त्यसले चाहिँ वैकुण्ठ लोकमा भएका भक्तहरूलाई पोषण गरेर सेवा छ अझ अझ उनीहरूका हृदयमा भक्ति प्रदान गर्दै जान्छु भक्ति बढाउँदै जान्छु भूमौ भक्त विपोषाय अब पृथ्वीमा पनि भक्तहरू छन् पृथ्वीका भक्तहरूलाई पनि त्यसै गरी पोषण पालन पोषण गर्नु पर्यो त्यसका लागि तिमीले छाया रूपम पाएको छौ तिमीले आफ्नो अर्को स्वरूप बनायो छाया स्वरूप बनाएर त्यो छाया स्वरूपले पृथ्वीका भक्तहरूलाई तिमीले पोषण गरेको छ मुक्तिम ज्ञानम विराटम छ मुक्तिलाई ज्ञानलाई र वैराग्यलाई सहकृत्व साथमा राखेर भूमिगत पृथ्वी लोकमा गए त्रितादि द्वापर स्यान्दम सत्ययुग त्रितायुग र द्वापर युग सम्बन्ध तिमी आनन्दले बस्यौ तिम्रो काम थिएन सायद किनभने मान्छे आफै आफ समर्थ थिए विभिन्न अरूहरू योग साधन भयो ज्ञान भयो वैराग्य भयो अर्थको अर्थक साधनले भगवान्लाई प्राप्त गर्न समर्थ हुन्थ्यो लाग्थे पनि तिम्रो साह्रै काम थिएन आनन्दले बस्यो कहीँ कहीँ यस्तो हुन्छ नि त केटाकेटीहरू एकदम भद्र छन् पुरा पढ्ने छन् भने मास्टरलाई बहुत आनन्द साह्रै पढाउनै पढाउँदैन अलिकति बुझिहाल्छ अलिकति बुझ्छ अब जहाँ चाहिँ एकैबारे गधा छन् यसलाई चाहिँ पढाउँदा पढाउँदा पढाउँदा पढाउँदा बाह्र बज्छन् र कलौ मुक्ति क्षयम प्राप्त अब कलियुगमा मान्छेलाई कसैलाई मुक्ति नै नचाहिने म मुक्ति सम्बन्धको कुरो सोच्दै सोच्दै मान्छेहरू পাখান্ডা মায়া পীড়িত আর পাখান্ডারূপী রোগ দেয় মুক্তি পীড়িত ভাই তাই পাখান্ডায় মেসেছে মুক্তি কালাই গড়াই কথা ভাঙু দেখানো কালাই গড়ি হ্যাঁ বসে তোমায় তো দিন ভগবান স্ত্রী ভোগ লাগে তপাইলে দিন খির ভোগ লাগে কাহ ভেট্নুহ তপাইলে সংকল্প দিনই হুনে থাকে এক দিন চাই আব ব্যবস্থা করে দিন সকিন্ছ সাধে তো তপাইকো তো সংকল্প আপনকেই ভয় আসলে করু পাশ সংকল্প ছাড়া তাই কিনবো পকন ভোগ লাগবে यता राङ्गासुकपट्टिका गौतमहरू यता अघि भयो भने तपाईँ श्री वैष्णव हुनुहुँदो रहेछ राङ्गासुकमा गौतमहरू थुप्रो छन् श्री वैष्णव त्यो गैरी आएको गैरी आउनुभयो अनि उहाँ त सबै वैष्णव हुनु यस्ता ठाउँमा बस्नु पर्दैन होइन कोही भनाइ मात्रै यहाँ छ गौतम पनि हुन् वैष्णव पनि हुन् तर मलाई चाहिँ तपाईँ भने त्यहाँ एकै दिन त सबै सधैँ तपाईँ कहाँ पाल्न तपाईँलाई कसरी सबै अनि उदायसँग कहाँ हेरौँ भनेर मैले उत्तम हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो सज्जन व्यक्तिले उहाँले पनि निकै गर्नुहुन्छ सारले पनि केही भन्नु भएन हुन्छ उहाँ सारले लक्ष्य गर्नुभएछ कपालमा कालो पनि लगाइरहेका छन् ऐना हेरेर दिनु नै दाढी काट्नु अनि एकदम एकान्तमा रेडियो पनि सुन्छन् रेडियो पनि त्यहाँ सोध्नुभयो तपाईँले यो उमेरमा अब कपालमा कालो लगाउनु पर्ने होइन बिहे गरेको छैन बिहे पनि পাখণ্ডায় গতা শীঘ্রম বৈকুণ্ঠম বন্ধনে বসা তদাজ্ঞা তো তিম্রো আজ্ঞা পায় তোমার পৃথিবীমা মুক্তিকে দরকারই ছিল যদি মানুষ কেই করছেন সবাই তো দেখাউন অর্কালে দেখা প্রভাবিত পান মাত্রই করছেন মানে তো পাখণ্ড রূপে রোগে পীড়িত হুম ভাঁজা তো তুমি বরু রূপে যাও ভাল ভক্তি দেবীলে মুক্তি লাই আজ্ঞা দিবরে তদ আজ্ঞা তিম্রো আজ্ঞা পায় সা শীঘ্রম বৈকুণ্ঠম গতা মুক্তিদেবী বৈকুণ্ঠলোকমা গইন স্মৃতা পয়ামি চাত্রৈব অব তিমিলে সমঝি সপ্তাখেরি অত্রৈব মানে এই ঠাউমা মুক্তি আয়াতি মুক্তি আউন পনি সপ্তাছিন তিমিলে সমঝে বসে কিন্তু মানে মুক্তি তো তিমিলে দাসি হুন ইয়াতে চা তিমিলে যাও ভন্না জানছেন পনি ভানুকো মতলব ভক্ত হলে মুক্তি নিমিত্তি ছটপটাউদ্দ ভক্ত হলে কেবল কে করছেন ভক্তি করছেন উদ্ কাম ভক্তি করে উসকা পছি পছি মুক্তি আপনি বৃন্দাবন ভাঞ্চন বৃন্দাবনকে গাইলামে মুক্তি পড়ে বিলখায়, মুক্তি গাহে গোপাল আসো মেরি মুক্তি পাতায়। বৃন্দাবন কথাটা মুক্তি চাইলেই চাইলেই না, আমি ভক্তকা পাশি পাশি এলে পো মলাই ভান্সা কি বানের পাশি পাশি লাগছে না, এবার কসাইলে পত্র দিয়ে না আমি ভগবান সঙ্গে প্রার্থনা করেন মলাই ইয়া কিনা রাখুন ভাব। আমি অল্প করে ভাই দুনিয়া মুক্তি তো ম দিছু, মেরো তো মুক্তি হলে পাব, মেরো যে মুক্তি কসারি হচ্ছে না, পড়ে রহো ইয়া গাইলামে সাধু সন্ত চল যায়, উড়ি উড়ি রাজ মাস্তক পড়ে সহজ মুক্তি হয়ে যায়। তুমি এই আবার গলিমে বাটামে তুমি লড়ি রও, ইয়া অনেক ভক্ত হল সাধু সন্ত হল জানছেন অনেক কারণবাট উড়ে গেছে ধুলো হো তো ধুলো তোমরা শরীরে পড়ে বসে আপনি তোমরা মুক্তি র ভক্ত হলে তো মুক্তি কাজে তো সব চিন্তা করাই করে ভক্ত হলে মুক্তি করাই তারা কে মানে মুক্তি পছি পছি আপনি লাগছেন ভক্ত ভক্তি ভাইসে পছি ভক্তটা পছাড়ি পছাড়ি মুক্তি আপনি পছি লাগছেন। পুত্রে কৃত্য তোয়ে মৌচ পার্শ্বে স্বশৈব রক্ষিত অপুত্রম পুত্রম চিত্রা ইতি পুত্রী কৃত্য, পুত্র তো হইন বাস্তবমা তার পুত্র মানিয়ে পুত্র বনায়ের তয়া মানে তুমিলে ইমৌ মানে এই দুইজনা জ্ঞান বৈরাগ্যলাই স্বশৈব আপনি পার্শ্বে মানে ছেউমা রক্ষিত রাখি ছেউ, তেসকারণে ইমৌমে তনয়ৌ মতৌ মানে মনে করছে এই দ্বারা মেয়া পুত্র মানছেন বাস্তবমা পুত্র হইন মানিয়ে উপেক্ষা তো কলৌ মন্দৌ বৃদ্ধৌ জাতৌ সুতৌ তব অব কলিযুগে কেছে মানে মানুষেরা জ্ঞান পনি নচাইনে ভো বৈরাগ্য পনি নচাইনে ভো, জ্ঞান র বৈরাগ্যকা কুরা কই গর্দৈ গর্দৈ শুনদৈ শুনদৈ খালি ধন সম্পত্তি কমাউনে ঐশ আরাম গর্নে মোজ মজা গর্নে তিনি মাত্রই কুরা ছন, জ্ঞান র বৈরাগ্যকা কুরা কসৈলাই চাইয়েকো ছৈন, তেসো হুদাখেরি জ্ঞান র বৈরাগ্যলে ভাউ নপাএর ইয়া বুড়া ভয়ে মন্দ ভয়ে বৃদ্ধ ভয়ে তিমরা তব সুতৌ বৃদ্ধৌ জাতৌ, তিমরা এই ছোড়া বৃদ্ধ ভয়ে মন্দ ভয়ে তথাপি চিন্তা মঞ্চ তো তাইফ তুমি চিন্তা ছোড়া উপায় চিন্তায়াম্যহম কে উপায় চিন্তা করছু, কলি না সদৃশ কোপি যুগ নাস্তি বরাধনে, কলিযুগলা তাতে দোষ পনি দিনু হয়ে হে বরাধনে হে শ্রেষ্ঠ মুখ ভয় কি, কলিনা সদৃশ কোপি যুগ নাস্তি কলিযুগ যশত আর কোনো যুগ ছাই না সাথে ভেঙে জানে তসমিন তিমরা লাগে তো বিশেষ করে কলিযুগ রামো তসমিন তেস কলিযুগ মা তাম মানে তিমিলাই গেহে গেহে জনে জনে স্থাপিছি, আমি ঘর ঘর মে জন জন না তিমিলাই স্থাপন করে দিচ্ছু, ঘর ঘর ভক্তি ঘর ভক্তিময় হচ্ছে না জন জন ভক্তিলে যুক্ত ভাইরা শুনেছেন, অন্য ধর্ম তিরস্কৃত পুরস্কৃত মহোৎসবান অরু সবই বিভিন্ন প্রকার কুড়া ধর্ম তি সব ধর্মলাই বাদ দিয়ে তিরস্কার করে কেবল ভগবান মহোৎসব ভগবান জন্ম মহোৎসব ভগবান আব ঝুলন মহোৎসব ভো আব বৃন্দাবন পরে তো ভগবান বিভিন্ন প্রকার উৎসব ভাই রয়েছে রব তেসা তেসা ভগবান মহোৎসব লাই আগাড়ি রাখ মতলব মানে তিনি প্রাধান্য দিয়ে পুরস্কৃত মানে প্রাধান্য দিয়ে মর ঘরমে জন জন্ম ভক্তি স্থাপনা করদু তদা নাম হরদাস লোকে তন্ন প্রবর্তে লোকমা যদি তুমিলাই মানে প্রবৃত্তি করতে সকিন ভক্তি প্রচার প্রসার করতে সকিন ভক্তি রাখন সকিন মানে ভগবান দাসই হইন না অহম হরের দাস ভগবান দাস হু ভাই ছোড় দিচ্ছু, তদন্বিতাশে ইয়ে জীবা ভক্তি যুক্ত ভাইগা তৎ মানে তয়া অন্বিতা তদন্বিতা অর্থাৎ ভক্তি যুক্ত ভাইগা যে জীব হচ্ছেন কলা ইহ কলৌ ভবিষ্যন্তি, এস কলিযুগমা যদি পনি জীব ইয়ে জীবা যদি পনি জীব হচ্ছেন তদন্বিতা ভবিষ্যন্তি, ভক্তি যুক্ত ভাইগা শুনেছেন। তাপে নোপে গমি শান্তি নির্ভয়ম কৃষ্ণ মন্দিরম, অরূপ ব্যক্তি হলে দেখাখেরি অত্যন্ত পাপী হন ভনে ভনিয়েকা তেষ্টা ব্যক্তি পানি ভগবান কো ভক্তি গরে ভগবান কো নাম ভগবান কো রূপ কো স্মরণ গরে ভগবত চিন্তন গরে নির্ভয় ভয় ভগবান কো মন্দির ভগবান কো ধাম মা জানে ছন চিত্তে বসেদ ভক্তি সর্বদা প্রেম রূপিণী নতে পশ্যন্তি গীনাশম স্বপ্নেভ্যমূর্তয়ঃ। যেসাম চিত্তে চষ্কা চিত্তমা প্রেম রূপিণী প্রেম লক্ষণা ভক্তি সর্বদা বসেছ সদৈবাড়ি বসতেছেন মনে তে তেষ্টা ব্যক্তি হলে স্বপ্নে পি তে অমলমূর্তায় হতে নির্মল মূর্তি ভয়কা নির্মল শরীর ভয়কা নির্মল চিত্ত ভয়কা তেষ্টা ব্যক্তি হলে স্বপ্নে আপনি মেরে স্বপ্নমা পনি কিনাশম না পশ্যন্তি কিনাশম মানে যমদূতলাই তিনিহরূলে দেখ্নু পনি স্বপ্নমা বিপনা তো ছোড় দেউ স্বপ্নমা পনি তিনিহরূলে দেখ্নু পর্নে ছৈন। ন প্রেতো ন পিসাচো বা ন প্রেতলে ন পিসাচলে ন রাক্ষসলে ন অসুরলে ভক্তিযুক্ত মনসান ভক্তিলে যুক্ত ছ মন যসকো তেস্তা ব্যক্তিহরূকো স্পর্শন হেন প্রবল ভয় তেস্তা ব্যক্তিহরূলাই ছুন পনি উনিহরু সমর্থ হুনে ছৈনন। ন তপো বীর্ণ বেদস্য ন জ্ঞানে নাপি কর্মণা, ভগবান ত কষ্ট হুনুহুন্ছ ভনে ধেরৈ ধেরৈ তপস্যা গরে ভন্দৈমা ভগবানলাই উনিহরূ সিদ্ধ গর্ন সক্লা তো কোই কুরো হইন, ভগবানকো কৃপা হুনু পর্দছ র মাত্রৈ তপস্বীহরূলে পনি ভগবানলাই প্রাপ্ত গর্ন সক্তছন। ধেরৈ বেদ পড়েকো ছু মৈলে ত ভগবানলাই ভেট্ছু হোলা ভনের পনি হুদৈন, বেদলে পনি সিদ্ধ হুদৈন, ন জ্ঞানলে হুঞ্ছন ন কর্মলে হুঞ্ছন, ভগবান ত কসরি সিদ্ধ হুঞ্ছন ভন্দা ভক্তি দ্বারা, হৃদয়মা ভক্তি ছ ভনে ই সবে কেই নভয় পনি ভগবান আপনা হুঞ্ছন। হৃদয়মা ভক্তি চিন ছাইনে তার ম একদম চারই বেদ কণ্ঠস্থ ছন ভনে ভন্ছ ভনে, মইলে কতি সৎকর্মহরু গরে কতি যজ্ঞ গরে ভন্ছ ভনে তার ভগবান তো পছি পছি নাচতেই দিন্থে যশো যশো ভনে দশ দশাই গর্নুহুন্থ্যো, ভনেপছি তেসমা প্রমাণ তো এই গোপী নিহলা দিন সকিন্ছ প্রমাণম তত্র গোপিকা জ্ঞানমা উদ্ধবলাই দিলে জ্ঞানমা উদ্ধবলাই সজিলে ভেটতেই ভেটে না জ্ঞানমা উদাহরণ নৃণাম জন্ম সহস্রণ ভক্ত প্রতিনিধি যায়তে। अब त्यसै भक्ति पनि हुँदो रहेछ हौ मान्छेलाई भक्त भन्नु पर्दछ भनौँ कहाँ कहाँका कुरा गर्दछ भक्तिको कुरै गर्दैन कि हाम्रा ती बुलुङ्गा बिहेमा आएको थिएन साइनाका बाफले बाफले नजानेका कुरा छैनन् कहाँ कहाँका के भन्छन् भगवान्का भक्तिको कुरा गरौँ छैन कुरै छैन। अनि एक दिन त मैले भने तपाईँले जान्नु बहुत भएको छ तर काम लाग्ने जान्नु भएको छैन, काम लाग्ने भएन यो के गर्नुहुन्छ कति दिन बाँच्नुहुन्छ तपाईँ काखीकै अगाडि भन्नु, तपाईँ त अब वृन्दावनमा त वैष्णव हुनुभएको अहिले भर्किनु भयो सावधिक कुरा जानेर के काम लागेन त्यो त्यस्ता हुन्छन् मान्छे कति हो कति कुरा जान्दछन् के गर्छन् कसो गर्छन् तर भक्ति त्यसै हुँदैन र अरे जन सैकड़ों जन्म का जब पुण्य उदय हुन्छन् त्यति बेला भक्तिमा प्रेम हुन्छ, भक्तौ प्रति जाए भक्तिमा अनि प्रेम हुन्छ, भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ, भगवान् भक्तिले नै खुसी हुनुहुँदो रहेछ भनेर सैकड़ों जन्म पछाडि मात्रै भक्तिमा प्रेम हुन्छ। त्यस कारणले कलौ भक्ति, कलौ भक्ति, कलियुगमा त एकमात्र भगवान्लाई प्राप्त गर्ने साधन भक्ति नै हुन्, भक्ति नै हुन्, भक्तिद्वारा भक्ति छ भने भगवान् अगाडि नै हुनुहुन्छ, भक्ति छैन भने जतिसुकै गरे पनि भगवान्ले प्राप्त हुँदैन। भक्तिद्रोह गराइएछ। अब एकपल्ट के भयो भन्दाखेरि अम्बरीष राजाले एकादशी लिएका थिए, एकादशी लिएका बेला जब एकादशीको पारायण द्वादशीका दिन गर्न आँटेका थिए, दुर्वासा आइपुगे, अनि अब द्वादशीको घडी पनि कम्ती छ, द्वादशीभित्रमा पारायण गरिसक्नुपर्छ र मात्रै एकादशीको फल प्राप्त गरिन्छ, फेरि उद्यापनको बेला थियो, त्यो उद्यापनको समय थियो। दुर्वासाले आएर भने म अतिथिका रूपमा आएको छु, म बिहानको स्नान सन्ध्या वन्दन गरेर आएर तिम्रा घरमा भोजन गर्छु भनेर भने पछाडि अतिथि आइरहेका छन् सम्मुखमा, त्यसमा पनि दुर्वासा जस्ता कता खानु, खानु पनि भएन, द्वादशीको घडी जान लागिसक्नु आउँदैन। त्यहाँबाट त अब वशिष्ठ आदि आफ्ना गुरुहरूसँग सल्लाह गरेर के गरौँ त भन्दाखेरि भगवान्को चरण त खाऊ, उनीहरू त पानी पनि पिएका छैन, भगवान्को चरण त खाए पछाडि द्वादशीको पारायण नगरेको दोष पनि लाग्दैन, अतिथिलाई नखुवाइकन खाएको दोष पनि लाग्दैन। मैले भगवान्को चरण कसरी खाइ मात्रै आएका थिए, दुर्वासा उतार आए, ऐ राजा तैँले मलाई खाने निमन्त्रण गरेर आफैले पहिला खाइस् त मलाई भक्त हुँ भन्छस्, आज तैँले अब मेरो अपमान गरेको फल भेट्दैछ, मैले एउटा जटा पसारेर कृत्य निकाल्छ जहाँ भस्म पारेर लाइक। राजा त एकदम थरथरी कामेर हात जोडेर बसेका छन्, उनले त अब दोष गरेका छैनन्, सल्लाहकै साथमा गरेका छन्। बस त्यति बेलै भगवान्को हातबाट सुदर्शन चक्र आएर कृत्यालाई त भस्म पारे पारे सुदर्शनले, अब दुर्वासापट्टि झम्किए। आफूले उत्पन्न गरेर पठाएको जुन कृत्य हो त्यो व्यर्थ भएर भस्म भएको देख्दा र आफैपट्टि फेरि अब आएको देख्दाखेरि अब दुर्वासाको हम्साले ठाउँ हो, भाग्दा भाग्दा भाग्दा जहाँ जहाँ जान्छन् त्यही त्यहीँ यसो जान्छन् सुदर्शन त पछाडि नै छन्, जहाँ जहाँ जान्छन् यसो पछाडि सुदर्शन त छँदैछ, ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक जाँदाखेरि पनि कसैले रक्षा गरेन। भगवान् विष्णु त भन्नुभयो अहम् भक्त पराधीन, म भक्तका अधीनमा छु, म त स्वतन्त्र छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भक्तको अपमान गर्नु भइरहेछ, उसैसँग क्षमा माग्नुहोस्, मैले क्षमा दिएर हुँदैन। भक्ति द्रोह गरा, जो भक्तिसँग द्रोह गर्ने व्यक्ति हुन् जगत राय सिद्धन्ती, त्यही जगतमा गएर पनि तिनीहरू दुःख पाउँदछन्, कष्ट पाउँदछन्, सिद्धन्ती भनेको कष्ट पाउँदछन्। दुर्वासा दुःखमा पन्न, दुर्वासाले त्यसरी त्यही लोकमा गएर पनि दुःख कष्ट भोग्नु पऱ्यो, पुरा भक्त विनिन्दका अगाडि भक्त अम्बरीशको निन्दा गरेकाले गर्दा र अलम व्रतै धेरै धेरै व्रत लिन खोज्छन्। भक्ति छैन भने त्यो व्रत मात्रै लिएर पनि काम छैन, अलम तीर्थै धेरै धेरै तीर्थ घुम्न खोज्छन्, भगवान्मा भक्ति छैन भने त तीर्थ धेरै घुमेर पनि लाभ छैन गर्छ। अलम योगै धेरै योगाचार गरेर पनि भगवान्मा भक्ति भएन भने काम छैन, धेरै यज्ञ गरेर पनि भगवान्मा भक्ति भएन भने काम छैन, ज्ञानका ज्ञान र कथाका धेरै धेरै आलापहरू गरेर पनि भगवान्को भक्ति चाहिँ हृदयमा भएन भने काम छैन, र एकमात्र भक्ति चाहिँ छन् भने अर्थ केही गरिदिएन भने तिनीले मुक्तिदान गर्न सक्दछन्। ल यति नै पढ्ने त आज ल।